قادي فشهادت رسول الله تأسي أوستي أولوه يقولنا لوي شهد دواغة بسرون شهد دواغة بسرون دادا الله شهد إنه ذكر الصلاة أولي مكة ودا خلط السفام الكارة سرون قادي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله غير مهربان ذاتي كنا يبخشي وفتيك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون دا بدر كساكو ما باكي روان دا ما بين كي بيا بالك سيسو ما نردولي غلطيب سيادا دخداي دلال دير زلم نبا كيجي دا مؤمنان خوش سيمجي دير نستري سيميم دي غلطيب غاك غلطي كده نو یې ورته دا کیسه یو لږ ذکر کی بیا ما په کې څه بلوري خبرې ورته کی بیا څه تبهات ولور کی چې ګوره دا څه هو دا کیسه وا ده بیا یو کښنی چې په لاخ اور سره بیا و دا سی وای دا دې دې څه بیا یو چې په لاخ اور سره نو ولې هم دې سی وا ده نه نو یو کمزوري چې ګوره په جنګو کې د شکست یو لوی سبب دی دا روحاني دنیا په دا باندې چې اثر نه لتی لا ربا او سخوري حرام خوري دا په انسان کې جبر دی لکه دا یو مسلم حقیقت ځکه مؤمنان دی اول ناول چې ګور دا تا سره راځي چې تاسو راځي په دا وخت باندې څه کېدل نه ریباوي مې بیا چې اډو وي څه ګور ګور کېدل نو الله اول په خلاص چې دا تاوان درته وسو دا غل شي کست لراغه یو سبب فقیر دا هم یو سبب فقیر دا هم لا تاكلوا ربا ضعفا مضاعفا مش مسخلاص چې ریبا مثلا په وحد کې چی شي اے څه مخلاص چې ریبا مثلا په وحد کې څه وحد کې څه خلاص دې یا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا دا خاص شکل د ربا د فعارت کی زیات مروج د قران په نظر کې دا خاص شکل دی چې دا څو څو ګونه دی سود خور څو ګونه دی کټ اخس تمانا چې سل به ورکړي یا به بلای زرت به ورسېدل کدي په میاش راکړلې نو خو بس یو ولا سوي کدي په دا میاش کس را نه بیا په بل میاش را دول سوي بیا په سیت اضعاف مضاعف چغری باز عرف مضافتن چی بدو چندو چندو چندو بدی دو چنده ایده و تکن لا لعلکم تفلحون لا نبیری ریشه چی تایس کامیاب سی پا دنیا و آخرت و تکن نار لتی و عدت للکافرین دا غور نتان بچ که چی دا کفار دا پاره اصل تیاری سیرد اصل جهنم دا چار پار تیار سوی دا جهنم اصل مزوله و چوب دی اگه اصل چکانه دا دا مومن خود دا خپلی پا دامنه لوجی به وقت تفریدی کو نوست لکه په دنیا کې چې د تفریدي مانو کوڅه کې ګرځي دی نو ځکه په اروپا کې چیرې لاړې دا وو کوڅې لاړې چې ته د امان څخه ټول یې په نقطه په یوه د مؤمن خپل کور دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم د کفار خپل دنیا په دنیا کې هم په آخرت کې هم د مؤمن چې د کفار ځای لدی جهنم لا خو په دې وجه چې په دنیا کې د دې مانې ته ورپاسو په بخت کې ځي ته چې نه غړي د مسلمانانو مهلای پریشیو د مسلمانانو خو یو خصلت پریشیو د مؤمن یو کردار او عادت او خصلت پریشیو د دې شرم او لباس او جامه او کیسه او خو یو خصلت او بدعمله د دې اخرت کې د دې مالې د باسو کې د ځکه په دنیا کې اخرت کې دواړه چیرته ده بس وای په تاسو ورته ده چې دلای چې فاز خطا او تل دا د پچا کو بغار یو لیک دا یې بغار په ګډي پیغمبر اجازه سلام ورلم دا زمړې سپړ دي کنه دا غرات دې ته ول دا غرا که دا زمړې سپړ دي ټول لوست کوي ورسې دې دې تیرن کړی دا زمونږ سوځلې دا سکول به جوړ شوی الله دې مشته پنا راګي دا هر نو اسخه دا اسا وانتی الله رسول الله لکم ترهمون پا تنبیحات ورکی چه گوره دا اللہ اطاعت بکوی دخبلا پیغمبر اطاعت بکوی دخبل امیرون مشر نو بیا به تاسو باندې الله رحم کوي او ساري او له مغفرت چا وخت باندې وي هغه د الله مغفرت ځي کین مې ربي کوم چې هغه مغفرت خالص ته الله د جانب څخه دی یعنی منشأ یې څوک دی نفس ذات طرف دی ستاسو یو کردار لري او جنت ان ازو السماوات والارض اعدت للمعدت للمتقين هغه جنت ته منډي وي چې څورې دور نه دی لکه اسمانونو کې څه شي دا زه ولګو یار دا څورې لوي کنه چې دې وې چې دې دونه جنت وزګات مومن فارختای ته وای وې ته خلنه په مور اوی خدای وای زګ کومه دې چیستې نو زګ کوم یا کمزورې یا په ملک ته جده کله مستې یو تنگ دنیا دې یو تنگ نظر مده یو تنگ فکر مده یو تنگ سوچ و دې ما په خدای کو نه کمزوري ستر ده وسایلو کمی ده نه ده قدرت کمی ده نه ده وسعت کمی ده وای هر څه چې کومه ده ست دوه وای وای ما مومن دوره ان شاء الله په ګوري خدای تعالی ته دغه مستعد یا غمسه تمهيد شروع دي بل كسير ده متركي تشريحات شروس يو بكي صفات الله دار واشوي وش دا غصة هم نوشي خبال ده مرگري فباب كي تسنگي دخبلو ما تحت سر دخبلو نوالات سر غصي نوشي يكن پیغمبر اسلام تي وقتی لا تمهيد كشي شوي ده خواب ده سو ده چا ده صحابه وزد نبیا الاس سا اراده هم کنیو چاینده ده فارا بگرس ده چاس مشوره نکم ده دوی سر مشوره هم بده کرسه کرسه تلت الله دې دې لاته مې دورت کې شو چې هغه ته ځان کو نه لا چې دا چی شي کوي غازی مين دا هیڅ اوچ کزم دا تا وایي بس کړچ بس چې ترخ شي بزرور کې نو اوس خو سړي له خشم ورته دا اسانه څه کو نه یار دا تیرې دې له خدای دې له کاغه ترخ د زارو را ځکه الله هم د کزم لفظ استعمال کوي چې خصت د الله رضا ده پر دې دا اوس شي اوچ کړي لو كان ما يشان تقول لك تاتا بسات غيري تاقا وشان بدل لك كورس فبما رحمة من الله لنت له بيان تولي قورو تخد الله فرحمات باني خاص ما انت تخفل ناس باني زما قو قدرتي كاملة باني تما داسي رحيم او شفو او مهربانا رؤوف پیغمبر تول کرے داسي رحم دل پیغمبر نو رحم دل پیغمبران شان خونو دخي چې دخل مرګور او دخل کشنان او کمزوري او غلطي چې تي نيوسي وخت دا هغه بیا څه نو خو ما یې نو چې دا کله خبرې دي نو فهم وانو واستغفرنا وجعلهم تفريعا فر وقت لو نو دا څه کړو بیا بیا مشورې دي نه دا مو یو وخت څه دي نو دا چې په شيږي بیا په جهاد کې بلو بیا مشورې او سرګي بیا به کوي زګدا د اسلام یو غټ اصل دی د اصول څخه څه شي الشورا القاعدة من قواعد الاسلام ودعائمه ابن عطيه ده تلقي او بردا باندې و اجماع نه دا امت مجدل ده چې څه دې خلاف څه دک چی مشورہ دادا مشر فرض دی چی دیگه آخی دی خبل ماتا دی چاہتا بیا معاملات پا خبل شورا چلوی او کل چی دی شورا معاملات ستا لمنز او دل پیغمبر اسلام دادا قیامت نشانی بلیلے چی چی بلیلو ہے باس زاکانا امرو کم شورا بینکم دوی خبری مخی وی اداو نو فنو بیا سوی ظاہر الارض بطن خیر لکم من زاریا لیکن زاکانا امرو کم الانی سائیکم اغنو خبری منو بیا فبطن الارض خیر من ذلك يا بلغي متخين كما يجي دا عمدي والقاضي من الغيس والعافين عن الناس وسيوش شي بيانو توكي خالي دانا چه غصايا وچل بيا عفا هموكي دا عفا جلا مرتبة كما عفا هموكي بيا ورسل دا استعصر ابنه وشكار كي زلطا خبر والله يحب المحسنين دا غدي اغا محسن انسانان او دحس معدي رخوش الله يدحس معدي رخوش جدي رخوش هم دا بالكم جنيدي دا متخيان دا تفسير فلوري والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم دعوا جماعات چې یو خو هغه اعلی مرتبه چې کسر ارتکاب د جرایم وکړي دي دا سي اعلی صفته بل خدا هم متخيان دا هم د خدای په خاص بندګاني چې خپل عمومي ژوندۍ خو دا الله په اطاعت بس کله کله په نو روانو په ځای شي نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه بس چې دی ویو پاتې نه و پات کار دي اوس پرځ دي چې کار اسمان سوره شغال تقول بيت شتا دون بعد كار ومعلوم شي بلك كبر تم نسيك شو وين ده خداي تعالى دا حكم چنگ تمام لا ایمان سے تا تو تو لا نہ پای اللہ وہ کار دی نہیں وہ سی پکڑ دے خو بیا چنگی جی نہ اور بھائی بچا بھائی عادت یہ نہیں خو یہ خصلت و دندے و پیشے نہ تا یه وقت زینی اوش پامینو چشینا دی پامینو روانا نی نی نی کوی بس ها کنار پا پیر یه مردار را حالا خوانی مختی و دری دل تالیب کرد پس تایی تیر کدی گو ممین کرسی پتا که پام ناو نی را داو نی دا دنداو نی دا خوی و نی دا خسلاتو نی دا پیشاو نی لاغ وقت دا دندیا کریو یه وقت روانو مدرسی ها دا مز بلاری پا کلی بچاک روان نزلی پا مگوالا یه مرداری بود تخناوی کرد نی خانسوانو کرد ولذي مؤمنان كنا متخين دي كنا ودا جنات مال دغور تیار کړي یو عام علاج اغا علاج اغا اول اول اقبل يا اچ وسته دې دې سي كنا يا اچ تو دغور شس تو نو لوبي دغه شس دې الخلوش الذين يفقون في السماء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس دا قدير له يا ناس فاتي دا يوتا بقدر المتقين دوما تبقى يفرعات بكرت والدوما يدخل إذا فعلوا فعيشتا جيبات كاتيني وسف مثلا ظلموا أنفسهم يا يوم تجاوز برزانو نجاز تيني وسف بس ذكر الله تشتي خداي وريان خداي ياد تشوي أنزو مري دادي تشوف فاستغفروا لذنوبهم دشکر هم اندکی بس و لغش تازه کراغی پا ماجد که کشیر فرانشری بیر آواق سنی بس نویا باش رلی افنای ده باش رلی وجونه ورتو ونی ونی ورتو ونی ورتو بیای نکرم و لحاکی وکم بیای نکرم فاستغفروا لذنوبهم او دای معقیده و من یغفر ذنوب الا الله دای وچ یقین دی الله بدا خوشحاله کی د استغفار په باب کې حدیث ډیر د ترجیح بیا وګوري الله پر دام ډیر لوی خوشحاله شو ته وګور د تا بندا په وچ بدا یقین دی چې بغیر د ما بل څوک دې بخښلو والا نس بس ما نه راغی دا خو یو قسم اقرار دی په زړه باندې د الله د تا د الله د اولویت د رجولیت هیڅ و منل چې په دې نس ولاګ دی په څوک ما دا په دغه خدا خو یو خبر کړم دا کی اوراله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا تنجيش نكن سر دا سواو راتوی دوارا دا دي مانا دا چار دا چنگوان دي يا خيسي بس نغباد نو چه دا تنجي سر دا من نغم آده چه بداش چنگ نكي بس بدا عمر پر دا تنجي بوان زيني وش بس توبا يواقش غجون يوانيو تي غجون نسي کنا والخداي تا غجون نسي كيو درم رم چه بس دا اما كوش دي بلو وز دلتا گنات مرد قرآن سلائي بدا ترخيب نوار كيش دي وز درم چه پاكي اغه وای مو من خو نه چا پکې یا خو د درې وخت فهم دی دا غلط دی چې پیسې دا ما مارای کم دندا جوړ کړ بیا هم نو خدای په قران کې معاف کړي اخو بیا ولا می سرو کې د خیره نه کړي بیا به سرو ولا کې دکړي ولا می سرو الا ما فعلوا دین چنګیل څنګه لکی په هغه بدو باندې اصرار نه کړي دا دغه وجه خو له ما نه تل کړی دي چې دوام په صغیره باندې هم کبیره ګرځي ځکه دا اصرار له وجه توایا اصرار له وجه صغیره کوي چې په ټینګ ته مسلسله کوي هغه کبیره ګرځي په ځړ باندې تور ٹکی پیدا کی اللہ دی ہر مومن ہو سائے وہم یعلمون دو دی سر فدا بن اخلاص دی چیتا بدکار دی او دا اسراف و گناہ بیا بے خبر کار دا غا نو دا دوی تبقی چی دا بول رو بلو لائے کہ جزاؤ مغفرت من ربهم و رحمت اللہ مغفر لنا و رحم لنا جزاؤ مغفرت من ربهم و جنات تجری اللہ ربنا انا نسألو کر رضاں کا والجنہ و نعوذ بک من سخطی کا والنار دا بجنتون و رفوم تجری من تحت لنار دا سی جنتون چی ولی بلان تفیش و نعمہ عجر العاملین چون دیر بہتر شایستا عجر دیدہ چا عمل کوئی برا عمل کوئی دا بی ملگوئی پانشتو تم شاید گونی دی اجر کم کمی پیدا کیج اجر خواهی مزدوری مزدوری قد خلت من قبلكم سنن فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین تسلی اللہ و ربکی چه گورا پس که معاملی عارضی تو شکست کرلی ورخطا کیجی ما دوی تویتی ورخطا کیجی ما اگو تی وریاد کرلی چه تی لخبل آده ناوزی بینه ای دای چوری جو دی تلا تایستی یو پاتی دل در کرلی توی بینو خود فیر اخلاص واجی واجی جدی چه بات داغانی میدانو لی پاتسو نو چل دی دا بخواسی دی به تاریخ زرا کی سالا اے پر کمو خواه والا والا کرلی تاریخ رمان در کی بتاری کی بتاری کی بڑی نغلی کی دداس نیکانو دداس اولیاؤ دداس انبیاؤ دداس رسولو ددغس ملحدین و کفار و زنادقو سر جگری پا خان سوی دی دا ترا مرحلی پر پخان انبیاؤ بنیم را گلی کل کل با عارضی تو تسشیوس دیو شکست بو خور لیکن دیده مانا دا نا چه دغا شکست بلو بنی تیری سوی دی واقعات سنن زمانا واقعات چه واقعات تسنن تابع وکی مانا اگا دا سی واقعات دی چې ګویا سړی په هغه پورې اقتدار کولی شي. توایا لمبیا وشو لاسه کوم شکتي لاسې وګورې د دنیا تاریخ وګورې د مځکې په مخ باندې هغه لوی لوی قومونه نیستو دا بول شوي دي فصیر الاسلام فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین. وګورې شاوخوا اخري انجام د مکذبینو چې د انبیاو تکذیب کوي څه یعنی بربادي شو. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دغه اصول چې مې درته بیان کړ دغه اصول لري درته بیان الله دا یو واضح واشکا بیان دی یو یو طبیعت دی اصول دی احکام دی. وهدى للرب رباني رهنمایي او رهبری ته مؤمنانو ده او موعظة للمتقين آینده ده پاره به متقیان ګر سره د دې خبرو څخه اصول را باسي په غوږ یې نیسي د متقیانو لپاره یو اصول دی یو اسباب دی د هدایت او د موعظة او نصیحت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. شتي ما كوي ولا تحزنوا لك ان كريما وخلكريما نزوف ما كوي فاندرون وهن وهن يو ان يو كيف ده كيف شاف هذا ناس شي في نمل الاسلام وزعت كوي والحب الدنيا وكره كراهيه الموت. ما الوهن يا رسول الله الله اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل باخر زمانه كي بدا كفار كنت فرتي بني راتولش قلدو من پسرو بني ويك سندن بفتمي فبتل كنون كنتي تل جبي شندان من در کشي يندان فات فاتي شنس كسا باب دي باب بدل عجي شنس كسا يندان فات بقوار شندان يولا كرجو فبتل كي كنتي ور بولي كر هاي سلي لاراني كنا سلي الخواه دار فدار دار دار دار دنیا چاموتيان بير خويبم رسول صاحب ورتن نمو ملوي ول يادر بدايات لیکن سبئی واهن بدر پکی پیداس رسول الله صحابه اول مال وحنو یا رسول الله والکراهیت حب الدنیا و کراهیت المال. یو بم دان دنیا دا زندگی سر محبت دیر بیکن او دا امان سر بم خواهر ایر گرچ دا غلی دا زلت اسوا ولا تحنوا كمزوري ما كوي سستي ما كوي ورختاي ما كوي ولا تحزنوا فدا في سو واقعات بني خاما سني في سولي سوق نو سړي نه جوړي دا دوی غابور هغه راغې پیښه ټول لیکن څنګه نارینا نارینا د مستقبل ته پاره بیا سوچو نه وي بچي هغه تیر سولې پیښ سولې دا یو فطري او طبيعي شی دی سړي ته خامخا دل پیدا کی لیکن دې دا معنا نه دي چې بس بارښتې شاله فارق ولا ګل بنچې نه سي منډړې روغ رمې تر تل وو ته اته ټول دي وارندای شي خو وا دې وي دا به نو نه کی دا نه نه او کار دا چاکا دا کزور دا نه نه دا دې پیښه سولې پیښه سولې پیښه نو دې جنل تک کا پښتا دا وي. ولا تحزنوا بس هذا حزن دير مكوي ها يعني ما له حزن ده ما له ده ولك عن كم قدر غير اختياري دي داغه ما هي ندي هو يا را ده تاخ ده اشتري اختيار وانت دي انا وز ما ناس تشو جاني ولا ديك انا كوي ده ولا دي جوه انا ما كنت اشو خيال تو كل شي دان اش كنت تو شي دان تو كيدان انه بره نفس سركاي هو هو فلين تمشي شو كيدي ولا ها تبارتي في الساعه لا تنجون واسه متعبيش اسم الله ما رمدي ما رمدي شو ريدي نارینا دا چړیه دی کاکا و انتم لا لون فقط بتاسی او فقط بتاسی بالا او برتر یاس ان کنتم مومنین تی شرای پریشتی ما دی پریش زنا میدان نه هم کله الله زو هغه ردی موسم یو فضا بدر پیدا کر فرشتي تیری نصرت کو او تر سختی کدو سے کثار اندر کثار اپ کی او سندل رہی تد بدر ماحول پیدا کنه دخته فرشتي رہی شرایط تا پرو این یم ساس کو قارحون چی هو سول دی الله چی دبری چی کوی خدی وای دی وی تی شی دان سی خود دی کم مردا تی ستری اس خود دی ستری تی نا کو بن خود دی نا کو پر دی دو مار کوی الله پر دی تا دو دی ما دیو تگای پر تیاری پر ہت نا سی تو بده جوری خبر دی جوری یا چا دا پیش ان تکونو تعلمون فینم یعلمون کما تعلمون و تارا جون من الله ما لا یجون تی خود دی دمر عظیم لا لنهاية دولة داس نعمتو جو تشتهي داس نعمتو نا وتلاز الأعيون ستك مفريخي يدون عظيم دولة خلا همس على بار خود سهور يم سنگاري دا در در بيس جهنم كدي تولي او دا دنیا نس دا دنیا سلي دا دواو بارا بي ولي ور خطا كيزي وچيش دي نمري د دیارو زاشونو نې دی روان د دیارو ستابوتونو نې دی روان د دیارو زه یو تیارا لکه د ماری کوټ په یو کډی کې نه پرتا هغه دی پته دی په دریش وای نه ګرام کوي یم سر کوم کار هم څه قد مسل قوم کار هم کچيري تاسو ته یو زخم در لګي دلی بیا وایې یا ما صدقه حق ده ما زخم در لګي دلی زخمونو در لگی دلی دی خوش سیوی است در دی دلی است نو فقط مثل قوم کار حکم در غره کم دقا قوم ندید از تاسی مخالف قوم دستش دشمن قوم از او بایی خوم چش بگی دی اگه ندی زخمیان سیم دو دی لحسون ندی پری پو دوی که شدان و گودان نگردی کردی نو کستاغ برسوی دوام برد کستاغ شل دی دوام کستاغ بندی دو دوام کستاغ ما دی دوام لیکن لحو که ایجی و مثل قوم خارقم و تل کل ایامن دا ایلوها بین الناس دا اللہ از ما حکمت از ما بات شاہی دا دوری جی جی گرد و مراکل سومی ننی او تو رس پور گلی سبا بیا بلتا واره ور گلی واره دی نوگو شرند کد پلار دا نوگو هم بیان سن آدائی سوری جی بیا دیو با وڈا گی چو گرو چنگی لگی یوی مجھ بیر تقبل ورق واره مکن چیش واره آوا گرسر ورق اگر ہوتی رزستا که ختم سید یا ایرادی ما خاطر که که خود ایش نیچه بس پوچ سوی ایرادی ما خاطر کوئی مومن پا تا قیامت جنگی با و تل کل ایام و ناورج دی نو داویر و آن ناورجی آرهو را آرهو بی ناسی بما بی که دخل بکن این نامانا نیچ خالی ما را وقت تری ہو دی کن یعنی تس خب حقیقت بیر تو محاولی دی دا محاولی دی دا ما قرآن محاولو روان دی دا چی داورجی دی آرهو را وقت پشتو که خم بای بروز دی گرتی ولتا کانن یا اولاد زنن پر روز نده میرش و روزوای وای اپنا جیتا بلا دھامن تنی سات غو تو جوے بس انہیں اور سے تو میٹ کرو ہتا ہے بلا جو کر دیتا نا وہ اس پیس ہونا سورت کھولا نہ سورا نظر پہ کھا رہا ہے خستہ نہ کر سی کھولا نہ سورا ہاں راز راز منو تے لما اس لیے کوٹ دیا راز من مجھے سے تلا کہ کدی دتو دتو پلا تا جو رچ تے ماچ جو ہوئی اس تھا نہ ولا تے کھولا تو کچھ تے دل گلا یا من دا وی نو ہے پہ ننداس ذات سے بڑا مشکل ہے تم قصد اغراض بیان نہیں حکم بیان نہیں اللہ والیوم لا الا منافق ما سواب لا منافق نہیں دیا تھی پس بود نہ ہوتی جتا وہ اصل حقیقت معلوم ہے ورنہ یا ساتھی یو تین لو عظیم حکمت کی قران مجید کی تائی فزے کا تو قران پڑھا بڑے دا دین تکرار دی بنا مسئلے کی دای فزے چې دا سخت مصیبتونه پر مؤمنانو ستې له فراولم چې په دې دنیا کې منافق د مؤمن له سفر او وخت ورته یو تلې چې زه نه راوځم روزه دې دې ایسیس خود شنداری سپیر نیولی کن منزل اولای سی کن جره پریشی دا بلو رسول چیری براون امری لام لاش لیکن دی خد دلتا بدا مسلمان ها نرو دلی اللہ وزی بدا دنیا کرا باس منافق دی رسواکو دی جهان او دا کلا کی منافق چه سخته یاد چه سخته راس لیکن دو دا آسل حقیقت منو هوا وکن هوا چه دی کم وی خود نسی خایو چی بزی یو دبت اللہ وی دا سلاف دسترین در بانجاو سی پا اوہد کی دغر عبداللہ ابن عبی ابن سلول تا سپن ما بین اوز خواه تی دا ایراد دا مسلمانان دا ما بین اوز رسواسو کنو تا دیل مخد دا کسی قتل نو رسواسو او دا دیر غاک مشکل مسلمانان تا پیدا که دی اغا واجه داوا چی دی دا قبلو دا دا اوسو دا خزرش دا دوارو تو گویا مشترکت دی انخارو یو مشترکت دیر او مشل او بیا اکثریت د دغه اوسو د خزرج د خاندان د قبیله خلکو چې په مسلمان کې سن چې ښکرا داخل شي اوس اسلام کې راغلی او مسلمانان کې راغلی دا داخل شي اوس کته یو دم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ته په دې کوته یې شو پالن فور معلوم و الله او شولې ود چې ته منافق دې ود ته هغه د تمام قوم او د خپل اصل زوی هغه تمام یقین نه وي چې را پیدا کړي کنه پیدا کړي پس ته هر څه کې زموږ په اخوادي منځونو کې ده او دې څه چم کوي چیر خوبی شو و چی تینه بیلی با دیشنی فرز باندې را دیم دلتی چی با گرد ده خلق را طول سو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی با تقریر که آور دیبا گول آشد اپا کیو بید اولا لکو ها لکو ها وی دا سره استاسی دیر خیر خوالی دا شنشتاری نبی دی دا خبر اما نی چی نافرمانی یا ناو که دا خبر بیا می شما دی پا ما چید که با دا لو جامعی که با گول آشد دا دندیم که و ابو بدرین منافق ټول رازونه او مشکلات او ستر استمانه او سازشونه به ګور ځنه کو پیغمبر اسلام ته مشکل پیدا کړي او ټول انده د کفار سره برابر را لینو نو تا درا تک او خبرې یې سلسله یې کته شروع وي الله اوس اوس د مؤمنان ذکر زکه داسې حالات دی پیدا چې د دا هغه نفاق بدون د تخریر د خلکو ویا بدون د تقریر د پیغمبر اسلام بدون د تقریر د اکابر صحابه چې خود به خود د کردار د دنیا ته داسې روشانه کی داس حقیقت کی چې بیا ضرورت دی پیدا دي دا تر مشکلات چې نن سبا را لګنا خو ډیر خلک راځي خلک چې موږ باغه په باره کې دامه چې تکډم کوي خلکو په چار مارې کړي او چې ته د پلاني صاحب په باره کې دا وایې دا واقعیات دې رسواګ دې کې نه کړو سو داسې ستر رسواګ چې زما تخریر ته ضرورت نشته د بل ملاته خرته ضرورت نشته او مخکې به که به مړ یو سړی په بسته کار په یو چا مانه چې دا منافق دی اوس په درزنو درزنو باندې یوې واقعې په یو ورځ باندې د اصل حقیقت په جهان منکشف دی هغې که نه داسې حقیقتونه پکښې دخل دا منافقان ښکاره شو که نه خو ځکه د الله پیغمبر فرمایي چې ویسیر الناس فسطاطین دوی خیمې به ځینې جوړ شي یوه به د چا وي داسې یو لوی مصیبت چې ښځه راشي دوی خیمې به شي انسان به په دوه جماعت ټول مسلمانان په دوه جماعت یو به د مسلمانانو وي بل به د منافقانو وي ګوره منافقان تفسې ویلی دي کفارې نه وي ویلي منافقان جلا شو که نه شو جلا خیمې ودرېدلې یق دي بلکل چې ورسره دي دا ټول قل الله لا غاري وليعلم الله الذين آمنوا ليمزي الله الذين آمنوا كذلك كده غرش ممتاز كي بالكل جهان دا شكارك الله تعالى واقع معلومه ليعلم الله علم وجود ويكون حجة على الناس كده غير علم دخلائي فخارج كي بيتشي مبن حجة يا معنى ده تميز ده بيترجمي وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ من كل شهداء بل الله ويقول رزق بل في غمبر تتعشت يولوي مقام في آخرة هم دل ذركم ما إرادة كريد شبدا ومد كي بطول لك إنسانات دا شهداء نو دا شهداء كتير دا ترى على درانيس دا شهداء زل كم دي ركول حكمتو نوائي يا را عز دا سپيري رانيس دا شهدان دا نوبيا بروز آخرة چيري دا شهدان و آغا جنت شتا يخصو دا عزل چات ورکو آغا لوي اعزاد شتا ومد تا ورکو دا في غمبر تا چه وعزيز اعزاد ورکو چه دون ويواي دا شهدان دا ټول موږ ته نور پیغمبران باندې ورته حیران یو ای ای صاحب تو به وای دا ټول شهیدان دي کله ولای آزاد مرزت کې بیا په څتره در خو د خیر او ترتیب دی بیا وای د خیر او ترتیب ته چې دا ستنې جوړ کړم بس یو په درام مسلک کوم ستې شنه ورته ونه سو د گزار مکم چې ورته گزارې پېټې ته خو بازار نه کوم لای دا خو نه در کې مال خو ما تا نو چې نه ته ورته گزارې کوم په پرد دي شهید کوم ته ګراور سوم ته شهیدان در سره ټولو شهیدان نه ټولو وليتخذ منكم شهداء شهداء تقول كي الله لا تنسى خدا وباسي غم منكم شهداء غرا وبس شهداء وخيرا هم دا دول انسانان غدا دا افغانستان سلسلة نور دا دول شهداء غرا چير بدا كن اي دا فدير روي احساس دي عرش بدا فنزل سم صديق بيا دا جنت دوي دي كفر خلاف دا افغانستان جي جنب كمرو شروع سوي دي دا افغانستان چي شروع كرو دا جنت دا روي غر خلاص دا جهنم غم خلاص دا جنت غم خلاص فقاق شنشنی وروان اسيو كسو كا دا امران ليو يو روان ووز بچش ڈل ہو روانی تشکیلوں نے جو کی جنت ہم جہنم تم وہ تخیز میں ان کو جو ہلا ناس تو ادھر پانی والوں نے تسلی تو چاہتے ہو کہ دیگر سے بچے کوئی یہ خود وہ سب سلا تھا مومنان تو تسلی اور کی کم چند دی مسلمان گئے تارے کفار پر بھی گنڈی داد منافقین پر بھی گنڈی ہا تے دی شہیداں دا اس تے دی لا دا اس کے اس تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لڑ جی ناراض سبحان مومن پہچان کی دا سی زہیر دی دا چې زیر دي چې رسول الله سم څو کړل هغه باندې مرا سره وسول دا اوس څنګه وسو دا چې پریشان دي الله دې ولي بیا ته سړي وي بیا ودی کښنه چې بلا خو سړي ولې خو دې نه سره چمو کې کړو نو ته سړي اړ دي ته دې ته سړي دا په پخو ويتخذ منكم شهداء والله يعلم والله لا يحب الظالمين والقوار ستاي بداني چې خدای تعالی روز دې زالمان زګر دوستي جوړک زما له زالمان څخه هغه څه نفرت دي لیکن خبره دا رشته د لاس مور ورکې د تی مور ته زار کلاس ستاي د خپل یو څه غلطي وي الله دا زالمان ته خوشي دا نه پسند دي دا مخلوق دي دا لا محبت ور سره نست نو دا ګانه هم چې دوی ته خړې دا یو عارضی کړه ولما احسن الله الذين امنوا يمحق الكافرين دا علماء دا احلی دا حقیقت یعنی محققین چې ورته وایي چې اسرار د شریعت باندې خبر دي د هغو اتفاق دی پر دا خبره باندې چې دا بلیات او دا مسائل دا هغه زمینی دا خیری ملی کچری مثبتونه شکوک شبهات د انسان په اندرو کې چې جمع شوي دا خیری د اندر دا ټول څوک سوځي دا مصیبت دا بلایا نه دي داسې دې فرض کړه چې یا یو کلک لرګی پن لرګی یا یو وسپن شاوخه خاشي ماشي پر وشي کې دي دا دې منارو منارو دا چې لاګي ملګي ځین په جوړ شي دي شاوخه څه دي وچی وجړي د نړۍ شاخونه او دا پر شي وي دا ګټ څه چې صفاکې نو یو ور لږې ته وي څه په یا ور لږې ته لږ تښتې شولې چې هغه چې له پښې تز دي دا نړۍ نړۍ مل شاخونه ماخونه د خیر میرو دا هم وشتان نشتان یې ګرځه په دلمبا کې وسو دي صفاش او که سره فتنه د خپل فتنه معنا ده غت چې دا خیر او دا زن دا کوچ چې په زرو کې د نن ورګرځوي ورته ورواچو نو خالص دا کوچ موږ د غولې کتنوس زری لري کوچ کنه نه لري خراب خراب شیا په ورګرځوي دا ورته اوس په ورواچو زنګ یې ځکه دې دا قانون دی چې دا ستاسو اندرونه دا ایمانونم دا خالص کم چه دا خیری و کچری بود دا بیسی دیده دا سفاکو کن دا حکمت ولی محس اللہ الذین آمنو چه محس کی بلکل خالص پاکی آمنو یم حق الكافرین چه دا مومنان بلکل راج خالص کی صفائی کی مومن مومن خالص یا کافر کافر ویم حق الكافرین چه اللہ دا کفار لمنز بلکل لیسو نابود آم حسیب تمان تدخلو الجنت ولما یعتکم ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم اصحابین وشیب علیہ چی اور بتا اس پہ کیا مشکلات نہیں رہ گئی چی اللہ مومن و منافق نہیں سر جلا گئی داش نکلی منافق دار مشکلات رہ جی اما حسب تم یہاں تھا ہے دار گمان کر دی تدخل الجنہ چی جنہ تب اور زیا و حالا دی چی ولا ما عرب اللہ والذین رقو سلا اللہ للا ندی را جلا کری تا ان علم وجود یکون حجت ولا ما عرب اللہ والذین آمنوا جاہدو منکم چی اغا ندی را ممتاز کری را جلا کری مومنان آغا مومنان چی جاہدو منکم سکی حالا خون لگوی مومنان گرد تکر جنو خواری انو سبا ولی وی یار انو کدی جهاد مکر راگی لیه وی نو بس حاصل کری وی ما بدای پتاکی مشتلی وی داد اطلا سر با مشتلی وی خواری او دا ناری وی اے چکا گا جهاد مکر نہیں راگی لی دگی شی سفا دا امن موکی نو خواد سنے دگا تصف وی کنا اگا اصلا جاہد انو غیر مجاہد مجمیش فکور کی دنر دو سلمانان فکور کی مجاہد ہو تو مجاہد نا مانمی جی فردہ دا فکور دو پردہ چھتا سی حالات را گل دوارا آگا چی آپ اٹھا کی بھی اشتلے دا طالبان نے دا بلکل دا غیق سر زکر دا طالبان زکر دیر وقت وقت وانی دا طالبان ہو اس دا طالبی تو وقت کی ولا گئی استا چی دا جوان نیو مانی ولا گئی شجاعات ہو مانی وہی فرق سا خیال ہے لیس غم دا جہان نسو در بشی بابا ایسا بچی پیتر کرلے سبای بیا در کیا بس خلاص دا کر خورا روڑی کی خورا سخیے کر سخاب دی آتا مجمین چی داستا خپل گرنگن در بشی شالا پا ناریے شروع کی کر دا خپل گرنگن در بشی لونی دی دامن یو مورا دی دا دا شالا پا در بجی بگای دی کر غیر دی لات رشول پوس بس دا سخاب مجمین چی برشتا سخیے کر اور غیرت بدی آتا مجمین چی اسباب دا جبن پیداسی ماب خالات نو امال پر شد زده زمان یه بچی آنی و بچی آنی و بچی غم مصیبت هم نیده کن آقا دایی که دکش بخیده دایی که بخیده دایی که دکش بخیده کن و بچی بس چوتو بری و چوی روان دی نده و چو بکور کم چوب نمد این دمش نیانم چوب نمدی دیده بس بس یار کنه آتا یه برو چوب سم کارو نور بیش ده وقت ده وقت دست چی تلی تو خورو را آود ده تلیوی بوخت خورا آشره غرط مده مکتودی تو سم نکی لحظ سم نکی دا هغه طالب کاکا په دغونو ټکو تر زده نه ما سره دغه شي کړي پراتې دي دا تجربه دا تجربه په زمانه کې خورا غیرت من ځان نه شاره کوي وز دا مرتدی آیا دي چې تکوان څه کوي چې دی چې چی کوي چې چی هغه طالبان یا چې رئیس په غیرت من شماره نه سره وہ سیدھا دی ملایان اس نے امامتوں نے بگاڑ گوری دیتا فارغ اسو بس نو دامو کتے ہا تک شما اجرا شکر دے دای چابک چابک مرزگی دے چیک چیک چھوڑ دی او یار چھ سال دے خوے راوی سال چھ بس چھوڑس تے چر کی پشتن اللہ دی نک چر گما مشو غوا مشو او وی سپین دی پریس نان دا دا نی شو دا گا گا ما بدالا دی دا لا شوڑی می نہیں بدالا دی دی دا تلبی بوک خورا شد دوانانی دا سبیا گت چنی اولا اکس پچاکی ورکسی حال تبر دی منم چی ترا او تی دی دا گت سطور سرما خامخوی اگر ایمان دی اسلام دی غیرتی وسم پلات یعنی منم نو اللہ ویدہ خواه تر چی مش دا کسی جوری چلی مجاید مجاید دا دا معلومیش دا غیب آنا کی خونو ما پیاد یخت مش با کوری کی نام ما نوٹ کرلا زخم یاد دا کسی با کوری کی ماخستان دی جمعه شپا دا تجبان سر ناشتی دو پس تبصیری شروع یو ایزا بتا ایسی کوم یو ایزا بتا ای کوم چه فارغ اسم دا ای بکوم خورای لو لو لو چه منسی بیه بیه های او بشکاره کنم ما ایزا خوی شده بلوی نو ما ایزا رو دا نما بعد خفری دی اقا بل دنیا ریش مجبور زود اما روز با بل دنیا که مجبور ما ایزا سیدی نم یاد کرن نوٹ میکنه اقا وقت میم نوٹ که کمره میمونیش بیاده ما تل دغش پا دا کمره دا خل دی دا تیار بیا به زه هغه وختې ګورم چې د یور فارغ شوم لاړ علاقو ته دیارسته ایمان غیرت پنځمي چې دی څونه نو اوس غیرتمن یاست په اوبو کې څومره یاست هغه خلکو سره یاره یاک یو سړی په میدان نست داسې پر دا امام جوړ کې وشورېدل موږ کله کله پسې یوه شو هلته خاشی په دا کوناکي ورته هغه هم زریانه دا به یادوي دا بیا یاد ساتي په هغه کې ستاسو لپاره امتحان دی خپل خبرې پاتې دي دا خو ورور چې تاسو چې جوړې سولې ورا اصل نر مجاهد او نه مجاهد څه کار اسلام کې دنه چیرې وای مؤمن ولی یارم الله الذين صابروا تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين دا قران په مقاصد په حکمت په یوه ریته مشکلات شته باندې و یا رب صابرین چې تاسو په لري تاسو مجاهدین معلوم نکم ته تاسو ته څو غوړي چې صابرین د استقامت والا خلک نشي معلوم دا هیڅ دا خو ډیر اعلی صفات دي دا بیا چا ته مالي ویل چې پلاني جوړې همت حوصله درلول چې د ته جنازه راغله د سړي د صبر اندازه دا ته مالي ویل چې د دښکلن ځوان زوی دا سي حسین جمیل زوی د دې جنازه راغله ته په وته د خپلار د صبر اندازه اوس مړ د دې ایمان درک اوس مليمي دغه د خدای سره تعلق درک اوس پنځي چې جنازه واه د ځوان زوی بل لپسې رالوته پیو بل لپسې رالجه کړوس د درې جنازې ورته رالې پیو دي دغه وخت انسان هغه اثر اندرونی جوهر راښکار کوي الله عز وجل هغه معلومه کدا مشکلات د دستوري نه دی بیا دا نه لري دا مې ویل په جهان و یا علم صابری او د صبر وال معلومه ولقد کنتم قول غوروسی او یاد کړ ولقدی نه تکیا تلاس دا تر خبره ده لکه کومش چې کښه ته څوي ولقدی نه تکیا تلاس ډیر چم ته تیار اوس او یاد کړ دا کنه ولقدی نه نه تکیا تلاس رسول الله دې ته یې وو چې دې له یامل پور کوز یا ور ولا د شزوا و مش ته چم څنګه ول دې عمل ولتی چې لمر ته چنګې دوه ته دی واسه ته مول دې په ستور کو در باندې راغې دا چې وړاند ورته کتل پر ستور په مولي ته چې ورته کتل ما او ملي ته دې ته درې دل شسوا ولکه کندوم تمنا من الموت سکه دا الله پیغمبر ول چې ګوره تمنې د موت نه مکوي ولا ته تمنا لقاء الله دې وکړه دې تمنا ما کوي مسلمانانو د جاد اصول دي دا د تل چې ګډو موس چې واه ریچ ګور زو دې سره مخه مستوي وای ا چې ور پر چې دا ولا وای دا څنګه دا کیدای شي کنه دا تمنا ما کوي ورته یې خدای په بل مخ ورته یې یو کدي ته یو وخت کړ خدای ما خیر اثر چپ اللهم ربنا انا نجعلک فی نحوری و نعوذ بک یا شي ما خچ پای کنه څو چې په خدای دې ځخ په کې هغه غش نه پیږي خدای په کار دی چې په در سیدای کې کړ او دې خدای ما خو نه وښتو چې تاسو نو اوس خو استقامت راکړ اوس نو مزه لیلې کړ چې په زمون دی ومه راپسی ځو لقد كنتم تمنون الموت ولولا وقت تشواز تمنون تمنى بكل رحم الكل خايش تموت مكوي من قبل وقت تدبير تشتد دي ما خسرت كده ثم كما قام خيد لازم فقد رايتموه تشو الليل غوا انتم تنظرون فذا شي حد يشتش بالقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ده قول خطاي جوابتي اشبيك نارد تشاو یو لوی سبب خدا کو تو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورته هی موږ چې کوی دا پیغمبر اخره مخکې راغلی او تللی چې پیغمبر یا شهید یا پخبل عام عادی باندې باندې د دنیا لا چې دوی څه کوي ډیر پرې دي لکه انا درې دي حالت چې څه ورته ویو ول قاتل و علا ما قاتل علی و مات علا ما مات علی ما تستعون بالحیات بعده ول بیا دا جون څه کوي چې تشبه جوړی او چې ګیری الله ورته چې کوي مخبره مخبره ولې دي دامي او پیغمبر جيبه زګه دا آیات خو اختلا راځي څو ورځ د وفات رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته کل دون غم پر راي تابع نه ده تورې را واسه دي شاو خاطر دي وای کچا وای چې رسول الله مده فکر چې څه خېت دي دا نه کیږي چې پروپاګاندا یې شو کوي د رسول الله پر ته دونه به کنه اړه نورمال حضرت عمر راي حضرت صدیق راي دي الله سي ونی وای ای کیو نه سره وای ولته چکه فاصو زه چې ډیر راغلی ده چې د تندۍ څخه یې په داتې دی مچ نه په توې جنې پور نه نو فاصو څه دا یې تر توې و ما محمد رسول الله رسول قد حضرت عمر دوارا دماغ ځای لرا له هو هیڅ ما خدای خلاص شکر نه ځای اوس نه ځل سوچ اوس نه ځل داسې کې فت کمرا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل لا ديت هذا محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول دي انت خدای بنا دي چوب بنا برای چه جای خدای بنا دي رسول دي قد خلت من قبل الرسول تردد ترسيوي دي لما خفي غمرانا فهي ما آتاو خود اللي انقلبتم اي چكل هم دي وفات سيان دي بشهادت ورسي انقلبتو بانا عقابكم دي بكر فردي دي صداقا وقت نو جيو جاو چل قيو چل هزي اغا وفات ملوار جل دي جل تخبل عبائي دي على عقابكم ينقلب على عقبي لن يضر الله شيئا تابع الله تيتس نقصان نورسي نيرسوليس وسيد الله شاكري الله فعقبي فاقبلوا بندو بالي فرزي بشهالات الله باغنك اگر شاکرین تشدد انعام و در پیغمبر دی دین دغه احسان لري ابو تبلوی بتاو و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ورې ودا تا سره پر جنگو کې دم سره پر جنگو کې دم ان تموت دا یو نفس سره ګر سره دا ممکن نه ده ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ان تموت الا باذن الله كتب الله كتابا مؤجلا ده اب چه ده فاره يو مكتوب لكل سوي اغا مؤجل معلوم ده چه چه معلوم ومن يريد سواب الدنيا نوتيه بنا ومن يريد سواب الاخر نوتيه بنا وسنت شانكري كم سوب شد الدنيا سلسامان واري بيو نيك عمل الله ومن يوركو يعني ده بوهد يكم ده تراك ده سلسل الدنيا دار ومن يريد سواب الاخر چکا چا بدلی وبخ د اخرت غواړي نقطه منها کله جهاد اس کده سالو سامان مقصد وي یعنی نیت راشي چې په جهاد کې به د چا رضا مقصد وي دا دا به د کوچ موټر ملا فلوس ملا ولسوالي ولایت ملا شو کړو فلوس ملا دا نه است سودا د چا سره سړی دې خبرې ته کوی ما سودا د چا سره ما نه د والی سره د امیر سره د پلاني سره چې خامخا به نو زوز دې خبره و د دماغ ته به نو زوز در غټ غټ کو چې خپل نمبر جوړ نمبر د چا سره جوړو دا غره بس چې دونه زرا یو حالت هم په بني نفس ظاهر نه باطل پرته په نیفت دی ما نن په دغه و سید زیون سچ شاکرین مړ بلوري بدلا ور کو سر دي دل کسان ته چې دغه احسان شکر یمنی چې دین الله مشترک کړی دی یعنی ګورا چې تاسو په دین باندې مړی وای وای په دین باندې مړی د څه چې پر خدای احسان نه دی دا د الله احسان دی چې د دین خادمان او تاسو راو چنلاس او تاسو پر خپل آرمی کی دا خاص میرین فوج کی پر تیت پر لزدہ دا اللہ احسان منت منی کی خدمت سلطان میں کنی منت شناس ازو کی پر خدمت خدا ستر چی سدی چلے دوئی اللہ بخدا احسان مائن لئی چی امول دا دا پارو دونو و جنگیز دونو ستوری سو دونو سو رو دونو اللہ ویلہ ما احسان ہو مانے چی مارا ہو سلی دا بطری میکنے لے او دا من سب تلاستر وكاين من نبي قاتل مع ربين كثير فما واهن لما اصحاب في سبيل الله وما سعوا في البر مخكيد غتراسي النبي عليه الصلاه والسلام داسي رباني خلق جديد غير دنيا وكاين كثير من النبي قاتل مع قتال كري دفن مغري لدو سرف مغري ربيون دير رباني ينو ربين يومنا كثير اگر رباني قسم دد مغري من اصحابياني کثیرون دیر فما واهنو نئے پا اندرون کی سستی وکل نئے پا اندرون کی سستی کول لما صحاب منوچ دا اگر تکلیفو چا دیتا رسیدی لیو دا اللہ فلائی فما زعوفو نئے پا قول نئے پا چار نئے پا قول نئے پا خیعات یوا ترجمہ دار زمور زوف پا خپل لگر چا وہاں اگر اندرونی کمزوری توائی او چوگا زوف دا چا پدا خبری کی کمزوری شاری کی دشمن دې خدا دې ویت ویت تا مکوړ دې څه خلاصي دا نه لا به کول نه پښته دا مو مې دا لا ډېر خوښ دي چې دا تا دشمن څه ورته چې ورته ګلی هري دې څه ورته سل دې غري دا څه ورته وای کلا دا چې دا لا خوښ دي دا سره دا دشمن ته چې دشمني اصول زده کوي چې دا چا څه دشمني څولا چې څو نو ترخ کې دا دا دا اصل پر سبا چې څو نو ترخ کې دا پر سبا دا چې په تیوال ته تلې دې فیکو خلص دروان تجه اشد دوام على ذا كفر كافر تبداش وفوزلي نبا پا حي اتلي كمزوري شكاركه نبا پا قول كي كمزوري شكاركه نبا پا اندرون واحد مانا پا اندرون كي با كمزوري نمحسوس ہے اور فشان كي پا خبل وينات وما زعوفو دي زعوف امناو كي قاولا وما استكانو حي اتن وما استكانو چې کمزوري هم نه کول چې وسره تسلیم شي او ټیټ ګوره ویلا دښمن ته دې نه شو ټیټ تاسو دښمن ته نه چې چیرې سربلاو کمزوري خبره به نه کوي کمزوري به په دندرون کې نه کوي وار خطای به نه وار او نو سما چې نا به وار خطا سو نه کده کمزوري خبرې وکړلې نه د کمزوري حیات وو دا چې ډول اختیار دې داسې طریقې اختیار کړو چې بس تسلیم شي ولې مای کې کړه چې جوړ ولې جوړ مات لاره دا مله ما ماتي چې ګيرو دا چې زه لکه سره هیڅ په ماتم نه پېدې دا چې مات نه سپو فما وانو لما اصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا سرچ چې نس اوس مسخلات والله يحب الصابرين دا همت ول الله دا څنګه سره ډېر په همت لري دا څنګه ډېر خوښ دا چې څنګه دې کنه پات وما كان قولا من ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وفي قراءة وما كان قولهم يقرا ذلك قولهم دي خو بیا مشکل نشته دا کنه دا بار اسم دی او کر صوفی نو الا ان قالوا يا اسم دي دایتو خبر وما كان قولهم دا تاریخ را خبر نی دا انبیاء او دا انبیاء دا بلکل او هو کسا دا کنه سان خلاص بلکل ستری سواس فخوان انبیاء نو مرگول چکو الا ان قالوا دا بیه ربنا اغفر لنا ذنوبنا فنیت دا دعا آواز ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله ذنوبنا ورتما و اسرافنا غزیاتوب چی مش بزان بین کری تخپل هم لدار سر زیاتوب کری في امرنا فخلوا امروا فخلوا معاملاتك يا فخلوا اختياراتك كلا كما قال كماندان سر غلط يعني وسي سر غلط غلط اختيارات استعمال خدا قراري سي نو بیا با همیشه چې جنت وزید کومندانان باید چې خدای تدا وای چې یا دا کوم سر خام خام په دامن سر کې څه غلط یعني چې تب په دغه باندې من سر خدای اختیارات وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين زمر چې په ذکر اتر چې کې ورته همت را لاله کې او حوصله وانصرنا على القوم الكافرين غلبه په کفار او راته لاله چې کې اللهم امين فاتا الله صاحب دنیا الله وي ته کول نو ما په دنیا کې پر خبر کله د اقتدار او انقلاب نه بیره چې د دنیا په دغه پیړې دا د الله په نظر کې ډیر لوی عجیب نعمت دی چې د خپل واک او اختیار مالکان سوس د خپل عزت او د اقتدار ډیر لوی نعمت دی دا د پټ په حنا ما ته زندگی کول دا یو عذاب دی یو غیر بن انسان نه پاره دی لوی تکلیف شي فاتاهم الله فاتاهم الله ثواب دنیا غ بدل مې امر کړ په دنیا وا وا وا وا حسن ثواب اله اخرت چې مې مولا ورګي هغه شایسته بدل د اخرت خپل عمر شروع خبرې مې کوم بل اخر سره کوم بل هغه جنت کو نو چې کی پرس نه دی دا کو نه دی والله يحب المحسنين دا محسنان دي دا وای هغه اخلاص من خلک دا اسما دې خوښ اے مومنانو یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین دې کفار او کفر مومن دې دې فساد شو چې مرانځي یو خبره دې ډیر مومنان ته الله بار بار کی چې د کفار په دې سو پر بدا ساده شو تر راځي دا به کټه تا چی دا لا یعلونک خالا دوما ان تم قد بدل کټ عمر بدا کی رشتہ شو چې بد ټول وي فتن قلیبو تاسی برا فتر جعو خاسرین یعنی وہ بگرزی فتسیرو خاسرین اخری برباد بسی انجام بمن حلاق سی کر کمزوی خبل اتباعو کر یرو دو کمانا آقابیکم تاسی دلتا فقبلا بدو بنی خشام ردی کر یعنی تاسی مقبر ترقی داغلی است دی مچینی بی آئی کفر کفر تنظر دی آرہ بل اللہ دی خبل دزان دوستان مبولی اللہ دزان دوست بولی اللہ دیستا سی مولا آقابی خیر و ناصرین کن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله دا یو خاص تشخوش خبری دا واقعی تاریخ د اسلام وګورئ بس دغه دغه را وصول د دې ورځ دا بیا د کفارو اټس کل هغه همت نو چې کوم مخک جوش وو کوم جوش جذبه پکې وا هغه پاتې شو بیا ورخطا اوس دا او هو تیاری چې کدل ګور په لوی همت کدل لیکن دا هغه د خندق تیاری چې کوم کدل بظاهر خو عنوان ډیر لوی وو دول زر په جره راو خنده کی څو زر دول زر لیکن ورختا ورختا راو دسی حواس باختو غون دی راو مخکې به کفار چې د مسلمانانو سره جنگیدل موران به ډېر ور بس یې اوس اوس بیا د زتات سره د کوم تزد موران به ډېر ور د دې ورسته کې جنگونه کېدل هم ډېر نوې فوج په خنده کې راو کې دول زر کنده درې زر واغ شو دول لیکن مورال یې شنو الله عزیز به مرار ولی رقم مومنان ته خوش خبری ورته لو واقعي ام دغه سره دغه د خندق دغه وقته لا خو لیکن مورال یې ضعیف وو مورال یې بالکل لري دی حوصله یې نه وو خو ځکه چې ما یې اوای ما وای را دي د کوچ د کړپای ورای یو بلاستیک کې شاده ورک نو سوره بل ورای دا کتر وله انا تر وله بس ټول زو فوج نه کې منډه واخست اچھا بده یار د مدینه په یو کلی باندې زورا ګرځې دي دول زر فوج تمام قبائل و سرو یهود و مساز شنو و سرو دول یو کل یو یو بولا مدینه و یار لیکن خدای داس رو بزرگ تا چو بم خنس و یاد لیکن پس اگم مالی چی بحوار آوار و تن پس من گوید گلدر مالی چی هله چې نه ولا دا لا شړې پر غره ورته ولاړې کیمرا یې ورته درولې وای کنه من جدید دا ورته کیمرا ورته ولاړا و دا دوی چې منډي ولي چې سره پیړ چې منډي ولي وای کنه ان دا نه ولاړې چې واسباب ته منډي و کچې زمور ولا یو مدینه یو ګولا مدینه ته دوله زر فوجان راغلي چې خو پښې نه ورو کې کېږي شړې راغلي و ناش ناش تور بس بیا نه کول دا څنګه کول یو یو تر بلې اصل غلبه یو تر بلې نه مخول چې ولیار زپات بس مشه دا بل چې زپات بس هیڅ بار کوم کله چې ماته وړل کوم ته به کورو ډېرا کاټه یو به کې ول چې زپات نه زه ته هغه ورځې ته وې سنول دا اسرا زکه خو په خندق په موخه باندې چې دوی ماته او خړل رسول الله اعلان صحابه وته ول بیا فقط ته مرضی په مجه حمله کې وس وایې ماشه دوی وایې چې ما بیا نو رسول الله شاید په خاصه کې کوم مخور نیولې پرخ کلی حمله کړې پرخ کلی حمله کړې حق کلی شاه او خایه ګرد دي نه ټول دی ورځ پورس مونږ مکه سره کولې در هدا سره کولې در اخري دور ټپ شو چې دا د دفاع صورت ده هم نو نو شو اخري چې لشکر پر اومادي دې خدای آسان او تندیان او شکار لا خدای آسان او بزون او شکار لا مثلا چی چی چی رت نس ګت تسلیم هیڅ خراب کړی نه وس شان الله خلل کی ور الله بدی ته وزرو ته راک هر ال امریکای وزرو ته منا غو غرا نا که سلا بلا و خپل مډی وی د بی باور به پاتې دی به مډی الله به وزرو ته راشي د خراب سی کو جا خراب سی کو تیار نه چلی یا سه نه چلی یا سلا پر کوته چلی او کوته پر چیش ولاړه دا دې ولاړه دا دې چیلس کوته وت تر یت لا سال بار کار نک الله دې زړه نور لیکو دې لای دې کوي دا میزان داس میزان دی دای توغندې دا چې وګران کې د دنیاي ته چا شری علاج تا الله ته دعا وکي چې الله مالقي فی قلوبهم روح چې الله دې په زړه کې روح ورو سنو کې فی قلوب الذين كفروا بما اشركوا بالله سبب ته چې دین الله سره شریکان دی ولي ما شریکان لم ينزل به سلطان چې دا هغه یو دلیل هم نه لري کله بیا بنیاد دا مش خبرې نه کوم ولې دې بیا بنیاد د خبرې چې دلیل نه ومعوا النار كن داخلت بجهنم اغفنا اغزيبه سيدول ذيوبي وبئس ما صار ظالمين نادر بعد سنگ دروزني فالني دا بسواسه توي روزني فالني جاي ولقد صدقكم الله وعلي وسي ورياده كن ولا ما بين هدايات هدايات يا راس يوتو خبي يوتو ما تي بو بوزلا شو ولا باش هاي استعداد الله تجري يدي خبي يوتو بيا يوتو اصول وقوانين دا يشاوقا خبي بيا يدي خبي يوتو بيا ناس دور يوتو خبي يوتو بيا دا غاد واخيا دي سر تعالار يو دم مؤمنان تا خطاب فروسو شي دم او كلا غا وقت ده خيان دروني ده خيان الحجي بشان ديا ولقد صدقكم الله وعد بالله تسر رشتني كر لخبل وعده يفرقل كم زمانه كي فرقل على زمانه استحسونهم چی تحسی چی کرول لی حسن چا دوائی وائی قتل قتل قتل کم قتل چی مجھے پوشتو کی تعبیر کو اچھا چی چی کرول مکن او چی کرولے گا نا اگر منظر میں یاد دیکھر چی اگر دا چا اہل لیوا اگر جماعت دا لیواو دا فرغت سے بڑی وہ چکرے دی فاغاوالا مرحلہ تر یول اس کا ساتھ یول اس کا ساتھ پر دیکھر بزنی حتی اذا فشلتم در سلسل دغی شروع اشتر چو پوریشتا ستیت برکی دلاز وتنازعتم في الامر واسيتم من بعد ما اراكم ما تحبون دري خبري کو بلا تکڑی چې سبب چې شو دا پیغمبر د خبري سر برابر دي ته زیان وایي هغه مو نافرمانی سبب د چا سره د جګړې سره جګړه سبب ستاسو د انتشار او د تیپ پر کېدو نه په پیژې حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر واسيتم دا هر جماعت عبد الله ابن جبهه والا دي وایته من بعد ما راكم تحدون تشديتش ده نفرمان يعني وكلي چې تاسو ته الله د ښکارا کې هغه شي چې هغه تاسو دې محبوب وره دین ځای وره چې دوی وی مفاده مو او کامیابی هم من بعد ما راكم تحدون پس دې چې الله تاسو د ښکارا کې هغه شي چې تاسو دې منو سره نه هغه څوک غلبا او غلیمت هم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره الله دا څه شو نو کې تشکیو څه دی خلک در در در در نه وتلیو تاسو نه په پیدا را چې هغه خالص د دنیوي امراض د پاره مدریو عبد الله بن مسعود ته دغه آیات د نزول نو رسته او فرمایل والبحوم اسما له آیات څخه دا یقین شو چې په مشکل دی خلص نه چې دنیوي مفاتيح په مخارکز دي ما تر اوسه په قران کې دا خیالو چې مشکل دی یو هم دا څوک به چاره چاره پاره ولکه دا آیات نو اسما زړه ته بیا نو قران وایي ځکه مې یقین دی واقعا حقیقت دی کنه زما خپل ډیر وخت تک اعتماد سالم کله دروا کړ زما بيخي د طالبان په خپل پنده شي اعتماد چې یو خبره وکړل ما به خپل ډیر وسوک په داس روایت کا اخر می تجربه اوس تجربه خپل درما چې قرآن دا چې تجربه مو سلی کنه بس اوس لږ احتیاط کو او زما خط تل دا زړه ته ولې درې چې طالب هم رواني په تحریک وي یو دوی غرض منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره بعض بتاعي سنه ده جارنا ده فلسطين ده من بس بخفله مبتدا بقول ويت بمعنى ده شاري ده بس ده جارنا شراي بعضكم من يريد الدنيا بعضكم من يريد الاخره الله دي مجد الاخره ولا وجود ان شاء الله الاخره ده الدنيا فانيكسي ثم صرفتهم عنهم ليبتليكم كن ويقول ايش ثاني ده شمون وكره نو بيا لا لا ولا شتي بري تشوك تي جنيه ولا ولا شرافه کومان هم پیړي پښتو ترجمه زده چې ګورای تاسې په سپاره واس لکه دا یو څړی چې دابل راځار کې تسکول دابل ول چې د سې جنیه دا ایر جنیه راواري ورته په سپاره واس ورته ته هم راواړ ول وای ورته قانون ما ورته الله د نبی دا الله د نبی خبره مې نو منه لکه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم لفاظ دې چې زستا شي ابتلاء وکم د دې دامي ابتلاء چې اوس مې اور تاسو ته ولقد عفا عنكم كنبيع عفو وكريج كشنيجة فداخل وسراتر بيه سورة جنو وقع وقع بخش بخش بخش بيه ولقد عفا عنكم الله جل جلاله ده صحابو الله ده حق حاصل في غنبر تنسيت كي الله ده حق حاصل صحابو تنسيت كي الله ده حق حاصل دي ده دنجا حرچا فكور كي مشر بلا جلول پنزو زامني دلخنو کا ارچو غغت خلق ده جانداري دلول وزير بي اغه به وخت کومندانی والی بی او بلا بلا بی والد من هیڅ نو والد ته حق نه سیات حاصل دي کنه شمورت کی داغه بیا زمه د افست مشانی لیکن کاته دا حق حاصل یا تا نه چرته راس دې دی وچ اس دې څه د نه کړو کټ چې څه دې ګوټه وسره دا حق لاندې کنه نو وو چې دا حق پلان ته ورکو د د زوی بیا دا کوي چې دا خپل لاندې بیا سبب نه امنه نه وي دلیل یې څوک چوریا خپل خپل نو رس پرما دار ټول مانی کور ټول پلان یا الګدا دا استدلال صحیح دی یو پوچ یو بیکار بیا بنیاد استدلال دی کنه ګر سما خبر ته پیږی کنه دا پرشان د صحابه و دی کله دوی څه غلطی کړي سوي دی پیغمبر اسلام ته به حاج ور کړی دی هغه حق درلو الله حق لري ته به حاج ور کړی زو ته څوک چې په پینځه لسمه صدې کې راولې لري چې په صحابه باندې ګوت اتي یو چې د سي اتا کوچ دا غلې کې کړې دا تقل کې کړې دا تقل کې کړې دا نه صحابي کې دا کمزوري او کلاني کې دا کمزوري او مشته دا حق حاصل دا انتهایی خباثه خباثه د قیامت د نشانه د تربیزي روایت دی پینځه لس هغه علامات چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د قیامت بیان کړې دي هغه اخیری ده اذا لعن اخر هذه الامه اولها انت ذي صح چ کله تا د پای خلک د صحابه په غرزی من شانان چې پر هغه یې آتی شروع کړل کتاب نه نه پیدا د خپل نه صحابي پلان شو پلان نه داسې وو پلان نه داسې وو دا د چا لامل دی د خوبسي باطن نشانات دي د اس مجاهدین دي د اس اسلاف دي تر بل ډیر ور دي ډیر ډیر ور دي البته الله به تا تراوي نشي الله ورته ویلی شي کنه کله خشم ورته کی کله داسې الفاظ ورته وای لیکن دا غس سات سات الله بیا مشت تنبیهات را کی چې د ازما د دوی خبرې دي سبب ته ته هم شیطان یو څپر شربو کی درا کی ولا فلا فان کوم ما تکرس ما هم دوی سابې نه وافي شیګان را مې کول هغه وخت نه وافي چون سخت د خدای سره مقابله وکن یا رب خدای اعلان وکي ولا صاحب ما معاف کړی دی او بر معاف کړی ولا قد عفا عنهم عنكم ضرر ما ما اوس دا جرم کوو هم خدا الله جرم نه کړی چ الله یوان یو څوک معاف کی پخپل کلام کی پدل چې کدی اعلان وي بیا دا یو خبيس ته پاره د اجازه څخه چې په صحابه وجوري بس بس د صحابه او احترام وسه دا یو ډېر لوی عظیم جماعت دی ډېر لوی عظیم خدمات دی الله قدرت بیا جوړ کی اصول او شهید دا تر بل کې نه وسوي خو نو بیا موږ ته د اسلام اصول څنګه تکمیلېدل تکمیلېدل نه ولیا ابتلیا کوم شي امتحان تاسو ولیکن عقا کوم کله ما فکر اس کنه ما بیا اس ما عفا کز څه توای دی په دا په یوه د عضو د غفران لا فرق دی هغه چې ګر سره چې لیکل شوی هغه د پښتو سره مې کاو چې ګر دې وجود درس سبحان الله الله عز وجل فضل یلا المؤمنین الله په دې لوري فضل خاوند دې دې شي ګر دې لوري خاوند دې پر مؤمنانو باندې همې شه درې کو غواړه بیا یې تر ما به چې دا خبر وکړو چې وره ما کوم هغه دې بیا دې اشتي باندې ولې یا دې په چمپ یې لري چوله شاندار انداز ورته لګیا دي الله ما بین کی وری دی چې بل هم بوله لګي بس ما واپس کړ او راته چې نه غلط خواته باندې ولې تی فایا چې څنګه سره ما خان را غږ جوړ چې په کمر اسلام شاله غوا نه لري در چې ولې تی ګرځو چې هغه اوري دل لا یا یو ته ولې وی هغه وخت خدای یاد کیست سعیدون ولا تلون چې تاسو غرته مخبول ته خطر لاس افا غن شخم پرون درته ولا چې کډور نفس ته یې سم کنه د شکرته مخبول ته وځه ولا تلون تاسو نه راځو د لاس معنا هیڅ زو ګرځي ته پرې چابه تاسو نه راځي د لاس علا احد په چابه نه هم نه راځي یعنی کبه مې زخمې ولې دې کبه مې په ستړې ولې دې نه پراته وې دې نه دې مې خپل پکې کې شو حویدل کیږي اوس پښتو ورته کې یار پښتو یې کې دې په خلاصه کې یار دغه مې وکم ولا تلګول چې په شابه درا تا وېدل نه سره حد و رسول او حالا او چې پیغمبر شاله خایت عکم ناری چې د پسې ولي په اخرى کومه نه تشي